zrozumienie. 2012 PSF, zrozumienie. Konkreta, studio prosto. Zrozumienie. Może powiesz mi kiedy, co i jak i gdzie. Ja tam wtedy będę ready, taki mój cel. Jeśli tylko tędy biegnie, bo jak nie, to jeszcze pół biedy, indziej gdzieś poszuka. Leży, ale nie, wciąż wyglądam, lukam. A może to tutaj ten spełniony sen, lub dopiero zapukam. I do kien zajrzy zrozumienie. Zrozumienie, zrozumienie, gdzie ono leży, bo ja chyba nie wiem i to nie ja pierwszy. A może ze zrozumieniem tych wierszy, nie wiadomo o co wewnętrz przestaje się cieszyć. Nie ma jak zbity pies na siły, bo wypada weszyć. Temu daje zrozumienie, no bo po co się męczyć. Co innego niż kłócić się, umiem na co dęczyć. Bez mojego udziału nie nakręca cały ten cyrk. Zrozumienie środkiem na pozytyw ten cyrk. Tyle zła raz po raz, dookoła chłopak słyszę. Zrozumienie spokój da, miło ciszę. Innym daję miłość i już tak nie tylko dzisiaj. Lubię cię i gram, chcę być bliżej, więc piszę. Spokojnie, łagodnie, jak potulny misiek. Całemu światu ja, bezpowrotnie wyszedł. Stres nerwowy sam, na ciebie też liczę. Zrozumienie z nim raz, nastrój, który hitem. Wszyscy ludzie tam, zgranym są monolitem. Dzięki ci frajom, za pomoc bym mógł tą płytę. Masz nieoceniony wkład, wielkie dzięki idem. Może powiesz mi kiedy, co i jak i gdzie. Ja tam wtedy będę ready, taki mój cel. Jeśli tylko tędy biegnie, bo jak nie, to jeszcze pół biedy, indziej gdzieś poszukam. Leży, ale gdzie, wciąż wyglądam, lukam. A może to tutaj ten spełniony sen, lub dopiero zapukam. I do kien zajrzy zrozumienie. Zrozumienie. Może kiedyś zrozumiem to, co jest istotne. A zrozumienie dostanę od niej, kiedy się potknę. I może to docenię lub ocenię odwrotnie. I to przeoczenie będzie nieskończenie karygodne. I mnie wciągnie otoczenie i pogubię kierunek. I przepalę sumienie amsterdamskim skunę. W końcu całkiem się zmienię, aż przeciągnę strunę. Albo znajdę zrozumienie i się uratuję. Może powiesz mi kiedyś co i jak i gdzie. Może wtedy, gdy zaznam biedy, będę na dnie. Gdy zatańczy ogłupienie jak płomienie na szkle. Może powiesz mi wtedy, co tu robię źle. Może wskażesz mi ścieżkę, może puścisz mnie przodem. Się zachłysnę powietrzem, tak jak noworodek. Może wyjdę na powierzchnię, przywitam odkupienie. Spokojnie, bezpiecznie, ze zrozumieniem.